Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po air fryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 czerwca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Udaremniono zamach na Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Sprawę badają służby obu krajów. Blisko 50 tysięcy protestów wyborczych jest w Sądzie Najwyższym. Nieprawidłowości bada też prokuratura. Groźba Iranu dotycząca zamknięcia cieśniny Ormus może podnieść ceny paliw także w Polsce. Na lotnisku w Rzeszowie udaremniono próbę zamachu na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, podaje Ukraińska Służba Bezpieczeństwa. Jak przekazał szef SBU Wasyl Maluk, zatrzymano osoby podejrzane o współpracę z rosyjskim wywiadem. Celem zamachowców było fizyczne wyeliminowanie ukraińskiego przywódcy podczas jednej z wizyt w Polsce. Sprawę badają wspólnie ukraińskie i polskie służby. Prokuratorzy rozpoczynają postępowania w sprawie błędów i nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Doszło do nich w co najmniej 9 komisjach. W Krakowie, Tarnowie i Gdańsku zamieniano wyniki kandydatów w protokołach. W Bielsku-Białej i Kamiennej Górze doszło do poważniejszego naruszenia. Głosy jednego z kandydatów doliczono do drugiego, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Okazało się, że w takim zamkniętym pakiecie przynależnym do kandydata Karola Nawrockiego znajdowały się głosy oddane na kandydata Rafała Trzaskowskiego. Trudno tylko uzasadniać taką sytuację zwykłą ludzką pomyłką. Do Sądu Najwyższego wpłynęło blisko 50 tysięcy protestów wyborczych. Prokurator generalny poprosił o udostępnienie wszystkich poprawnie złożonych skarg. Joanna Mucha z Polski 2050 nie czekała na rekonstrukcję rządu. Sama zrezygnowała z funkcji wiceministra edukacji. Swoją decyzją zaskoczyła nawet partyjnych kolegów, choć jak mówią, to wisiało w powietrzu. Joanna Mucha krytykowała bowiem decyzję ministerstwa i koalicji rządzącej. Sylwia Białek. Po wyborach prezydenckich wiceministra Joanna Mucha głośno krytykowała sztab Rafała Trzaskowskiego i koalicję rządową. Suchej nitki nie zostawiła na sposobie wyłonienia kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Dlatego wicepremier Krzysztof Gawkowski nie jest zaskoczony decyzją Joanny Muchy. Jeżeli chodzisz do mediów z pretensjami, a później w tym rządzie się znajdujesz, to naturalną konsekwencją jest to, że ktoś odchodzi. Zaskoczony nie jest także partyjny kolega pani wiceminister Norbert Pietrykowski. Jego zdaniem Joanna Mucha jest po prostu konsekwentna. Pani minister Mucha bardzo konstruktywnie skrytykowała działania rządu, a za mową poszły czyny. Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Joanna Mucha wyprzedziła ruch premiera. Obawiała się zwolnienia czy odwołania z tego powodu, że powiedziała rzeczywiście jedna z niewielu osób, że te wybory zostały przegrane na własne życzenie. W resorcie edukacji Joanna Mucha odpowiadała między innymi za integrację dzieci ukraińskich w polskich szkołach. To z kolei miało ją poróżnić z kierownictwem resortu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Eksperci ostrzegają, ewentualne zamknięcie cieśniny Ormus może znacząco wpłynąć także na ceny paliw w Polsce. To strategiczny szlak transportowy, przez który przepływa aż 1/5 światowego zapotrzebowania ropy naftowej. Jak mówi profesor Wojciech Duczmal z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, żyjemy w świecie silnie zglobalizowanym, a taki kryzys szybko odbije się na naszych portfelach. Ceny i ropy naftowej, i gazu LNG są ustalane globalnie i w przypadku zamknięcia tej cieśniny może dojść do drastycznego wzrostu tych cen, co niestety także dotknie Polskę. Jednocześnie może nam też grozić przy wysokiej inflacji stagnacja gospodarcza. Na razie ceny ropy na światowych rynkach pozostają stabilne. Do deeskalacji konfliktu i negocjacji wezwał sekretarz generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Na zwołanym pilnie posiedzeniu Rady Gubernatorów Agencji Rafael Grossi przekazał, że według obecnych informacji po atakach na obiekty w Iranie nie ma zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Adam Gruczewski. Przedstawiając na spotkaniu w Wiedniu obecną sytuację, sekretarz generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej podkreślił, że opiera się przede wszystkim na informacjach od Irańczyków. W tej chwili nikt, łącznie z naszą agencją, nie jest w stanie w pełni ocenić zniszczeń podziemnych. Biorąc pod uwagę użyty ładunek wybuchowy i ekstremalną wrażliwość urządzeń nuklearnych na wibracje, spodziewane są bardzo poważne zniszczenia, powiedział Rafael Grossi, apelując o powstrzymanie ataków na Iran, ale i do władz w Teheranie o zapewnienie możliwości kontroli prowadzonych tam prac nad atomem. Możemy się nie zgadzać co do powodów obecnego kryzysu, ani co do jego konsekwencji, ale powinny nas łączyć dwa cele. Nie chcemy wypadku nuklearnego i nie

Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. No teraz jest dokładnie 10 minut po godzinie 15. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska i taki mam plan. Zabieram nas wszystkich do świata muzyki. To nie jest niespodzianka, ale jednocześnie jest to muzyka sprowokowana peregrynacjami, które odbywałam w ostatnich godzinach, a właściwie dniach, bo muszę powiedzieć, że nie mogłam się zatrzymać. Zaczęłam od Poznania w czwartek i Poznań zajął kilkadziesiąt godzin, ale potem już myśląc, że to w sumie blisko, wyprawiłam się do Berlina. Berlin to także dużo różnych okoliczności, ale przede wszystkim trafiłam tam 21 czerwca, czyli w dniu świętowanym jako Dzień Muzyki w Niemczech, a w Berlinie oznaczało to muzykę graną dosłownie w każdym miejscu, przez różne zespoły, przez różnych ludzi. Czasami był to po prostu wystawiony adapter, czy też gramofon, mówiąc poprawnie, i ktoś puszczający płyty, czasami mniej znane, czasami bardzo znane zespoły. Mnóstwo ludzi, którzy grali i którzy słuchali, śpiewali, tańczyli. Coś obezwładniającego dla każdego fana muzyki. I wtedy też od razu pomyślałam, bo jeszcze do tego świętowania nawiążę dzisiaj na zakończenie, myśląc o tym, kto w Polsce mógłby rozkręcić taką wspaniałą ideę, ale pomyślałam też o tych wszystkich zespołach, których poznanie zawdzięczam właśnie Berlinowi, bo przez przecież wiele, wiele lat było to miasto, do którego jeździło się, aby koncerty zagranicznych wykonawców oglądać. Teraz już pewnie wiele osób nie pamięta, że był taki czas, kiedy zagraniczne gwiazdy nie przyjeżdżały do Polski, a takie alternatywne, mniej znane zespoły w ogóle nie miały żadnego pomysłu na to, żeby Polskę odwiedzać, co na szczęście jest już przeszłością. Yeah. Ten wspaniały utwór z przeszłości Cannonball w wykonaniu The Breeders no, miał być takim podkładem pod tych wspomnień, nadmiar, który być może wiele osób słuchających teraz Trójki ma z koncertami, na które trzeba było się wyprawić. Dla mnie Berlin jest po prostu takim miastem, którego mapę mam w głowie i w sercu, bo konkretne miejsca kojarzą się z konkretnymi zespołami, oglądanymi po raz pierwszy, potem po raz drugi. The Breeders to jeden z takich zespołów. Z kolei to grupa, która tak silnie wpływała przez lata na kolejne, nie tylko dziewczęce składy, że w ogóle można byłoby bardzo ciekawie o tym opowiedzieć w wielu rozdziałach. Opowiem w jednym, ponieważ generalnie trasę, podróże to świetny moment, aby słuchać radia i aby słuchać muzyki. Więc ja tę drogę wykorzystałam do tego, aby posłuchać najnowszej płyty grupy Haim. Czwarta płyta dziewczyn już jest i to The Breeders i to Cannonball nie pojawiło się przypadkiem, bo aż podskoczyłam, kilka razy przynajmniej słuchając płyty I Quit, w związku z licznymi nawiązaniami, jakie na tym albumie można znaleźć, do różnych muzycznych światów. No właśnie, i ten przykład Lucky Stars będzie bezsprzecznie nawiązaniem do tradycji gitarowego grania spod znaku The Breeders, a więc tu można byłoby dopisać także wiele jeszcze innych skojarzeń. Na nowej płycie I Quit, nagranie zatytułowane Lucky Stars, ale jeżeli czyjeś serce bije mocniej niekoniecznie na utwory, w których gitara wychodzi na pierwszy plan, ale na te elektroniczne, jeżeli ktoś ma pojemne serce, ja na przykład mam i uwielbiam, no właściwie trudno wyobrazić mi sobie muzykę, której z założenia bym nie lubiła, to także na tym albumie znajdzie utwory dla siebie, na przykład ten, który na dzisiaj jest moim ulubionym. Nagranie z płyty Haim najnowszej, zatytułowanej I Quit. No, takie jakieś już mi się włączyło akurat przy słuchaniu tego albumu coś, że od razu mi się łączyły różne inne piosenki innych wykonawców, właściwie trochę tak wyciągane z przeszłości w tym przypadku. To jest zupełnie naturalne. Oczywiście siostry Haim przerabiają to w taki sposób, te różne inspiracje świadome, a być może nawet nieświadome, no, w sposób godny zespołu, który przyzwyczajony jest do wielkich tras koncertowych i do zdobywania nagród, ale jednak to nie jest zupełnie nic nowego, bo przecież ten świat muzyki alternatywnej od zawsze napędza też mainstream i te rozwiązania, które są wypracowywane właśnie w przestrzeni muzyki alternatywnej czy niezależnej, bardzo często potem są po prostu podchwytywane, a czasami w ogóle ci sami ludzie zaczynają pracować po prostu na większą skalę. Jakie skojarzenie Million Years wyjmuje z mojej głowy? Jakie skojarzenie muzyczne? Mi się wydaje, że to jest bardzo proste. We've i niech mi ktoś powie, że ta muzyka się zestarzała. No po prostu tak czasami się zdarza. Oby jak najczęściej dobre utwory i przemyślane bardzo pomysły aranżacyjne mogą się trzymać, czy też opierać, jak chcą niektórzy czasowi. Tak naprawdę, gdyby ktoś nigdy wcześniej z Lalipuną się nie spotkał, myślę, że na podstawie środków wykorzystanych w utworze, który za nami, a także tym, który przed nami, nie byłby w stanie osadzić w dokładnym miejscu skali czasu pochodzenia tego utworu. No wiadomo, że nie mówimy o latach 70. czy 80., ale jednak już od czasu takiego rozbuchania elektroniki, końca lat 90. XX wieku, no myślę, że byłby kłopot. To od razu podpowiem, że utwór, który przed nami, utwór Kontra Tempo, pochodzi z drugiej płyty Lalipuny, wydanej w roku 2001. Ta płyta jest o tyle ważna, że spowodowała duże zainteresowanie samą niemiecką grupą. Bardzo wiele osób, od na przykład członków zespołu Radiohead, po innych uchodzących za autorytety w tamtych czasach, zwracało uwagę na Lalipunę. Ja nie pamiętam, dlaczego wpadłam do świata tego zespołu, ale uważam, że wszystko, co tam zostało wymyślone, nadal działa, bardzo się zgadza i wcale, wbrew temu, co chcą niektórzy, nie opiera się na różnego rodzaju eksperymentach czy sposobie śpiewania Valerii, tylko na melodiach i na tym, jak pomysłowo są one rozwijane. Coisas que acontecem a curto tempo não se sujeitam ao consenso, ficam no fundo enquanto o resíduo perece. Thank you. Lalipuna razy dwa i trzymając w głowie lalipuny przywiązanie do takiego nastroju spokojnego dosyć, do tego basu, który zostaje w głowie, tempa nieśmiesznego i może nieśmiesznego i wracając też w głowie do Cannonball, The Breeders, jeszcze jedną artystkę wyjęłam podczas tych peregrynacji berlińskich, wspomnień o koncertach, a także wspomnień o płytach. Tym razem pani, która nazywa się Lily West, ale swoje działania podpisuje jako Lala Lala, nazywając ten muzyczny projekt zespołem, tak naprawdę grupę muzyków, z którymi wykonuje swoje autorskie utwory. I zwłaszcza płyta, która była trzecią płytą w jej historii, zatytułowana The Lamp, to jest płyta, która bardzo mocno we mnie rezonuje, a na pewno świetnie rezonuje z tymi utworami, które do tej pory pojawiły się na antenie Trójki. To nie jest jedyna płyta, którą Lala wydała. Ale gdyby ktoś chciał na przykład zacząć spotkania z nią, to Delam polecam bardzo serdecznie. Rok 2018. I to jest propozycja, która jakoś też teraz zauważyłam, że w ogóle artyści mi się poukładali dzisiaj jakoś tak idąc za literą L. Bo to jest propozycja, która może się też wiązać z kolejnym utworem i kolejnym, tym razem duetem artystycznym, który czeka. Trochę skojarzenia berlińskie, trochę skojarzenia ze swobodą, trochę wyprawa w inne rejony, a jednak nastrój budowany podobnie. Lajka sprzed lat, Diamonds and Stones, i to jest w pewnym sensie podsumowanie tej sekwencji sprowokowanej Berlinem audycji, Berlinem jako miastem, do którego niegdyś jeździło się, niektórzy by powiedzieli wręcz pielgrzymowało po to, aby spotykać się z zespołami, które wtedy jeszcze nie dojeżdżały do Polski. I tego akurat faktu nie ma co wspominać z rozrzewnieniem, ciesząc się, że teraz kompletnie albo bardzo wiele rzeczy się zmieniło. Tymczasem chciałam wrócić też do samego początku, czyli do tego, że doświadczyłam czegoś niebywałego, czyli tego, jak święto muzyki 21 czerwca obchodzone było w tym mieście. Naprawdę w każdym zakątku, w każdym kątku występowały zespoły, chóry, ludzie emitowali muzykę, jeżeli mieli taki pomysł i pasję do tego, żeby wybierać utwory i innych zachęcać do przystanięcia, a może do śpiewania. Widziałam rzeczy najdziksze, o których mi się wcześniej nie śniło. Widziałam na przykład chór stojący niedaleko Bramy Brandenburskiej. Chór, który z wielką pasją wykonywał utwory znane doskonale bywalcom parkietów. Jeżeli ktoś na przykład zaplątał się kiedyś na imprezę z najgorszymi piosenkami świata i tańczył do gali, to właśnie taki utwór ten chór wykonywał. Rozpisany na głosy i wykonywany w pięknej harmonii, nie tylko brzmiał, ale także zatrzymał ruch na ulicy, rowerzyści stawali, piesi przystawali, samochody, gdyby akurat tam były dopuszczone do ruchu, pewnie też by się zatrzymały. W każdym razie to przeniesienie czegoś, co wszyscy znają, na wspólne śpiewanie przez chór, zachęcające do zaangażowania także przechodzących po prostu ulicami mieszkańców czy turystów, jak ja, no było czymś fenomenalnym. Bardzo bym chciała i nawet mam taką właśnie ideę i teraz ta idea zostanie zilustrowana muzyką, że gdyby ktoś w Polsce miał robić takie dzikie sytuacje, sytuacje, które nie dzielą utworów na gorsze i lepsze, tylko w każdym w każdej z piosenek, w każdej z kompozycji potrafią znaleźć ten pierwiastek, który może połączyć. Gdybym miała wskazać osobę, która mogłaby poprowadzić taki koncert, na którym i utwory, no niech to będzie jak potrzeba metek z disco polo, ale także z jakiegoś post-rocka, popu, piosenki scenicznej w stylu Opole czy Sopot, spotkałyby się i zostałyby wyśpiewane, zaaranżowane tak, żeby po prostu sprawiać radość. No to poza oczywiście chórami, których jest teraz coraz więcej i z pewnością będziemy szukać kontaktu, żeby takie przedsięwzięcie zorganizować, to przychodzi mi do głowy szalony człowiek i w ogóle szaleni ludzie tworzący od lat zespół Mitch & Mitch, bo ich pasja do tego, żeby w muzyce, niezależnie od tego, jakie jest jej pochodzenie, czy dobre, czy złe, to ukłon w stronę tych, którzy pewnych rzeczy nigdy nie słuchają, jest niesamowite i wielokrotnie Mitche dowodzili właśnie tego, że po prostu muzyka jest i wspólne muzykowanie, wspólne słuchanie muzyki, przeżywanie jej jest wartością, która rodzi się właśnie w tym czasie, kiedy to się dzieje i nie da się wcześniej powiedzieć, czy to się uda, czy to się nie uda. Wydali jakiś czas temu płytę, która myślę w ogóle jest od momentu pojawienia się na świecie idealną ścieżką dźwiękową pod każde kolejne lato, zwłaszcza kiedy staje się one upalne i właśnie tym albumem z tym takim hołdem dla wszystkich słuchaczy, słuchaczek, artystów, artystek, którzy są wolni od ograniczeń gatunkowych, szufladkowych, co wypada, a czego nie wypada, a celebrują radość z muzyki. Więc ta płyta z utworami z filmów Ennio Morricone, tymi mniej znanymi, jest idealną ścieżką dźwiękową dla takiej właśnie postawy, idealną ścieżką dźwiękową dla lata, nie także nie tylko upalnego. I to będzie finał naszego dzisiejszego spotkania. Długo zagadałam jak na świętowanie muzyki. Bardzo za to przepraszam, ale szczerze, już dawno nie przeżyłam czegoś tak fascynującego w przestrzeni muzycznej. Po czym od razu chciałabym wracać i robić to samo u nas, żeby natychmiast wszyscy razem, nie dzieląc się na żadne podobozy, wspólnie śpiewali i żeby mieli ten luz pozwalający śpiewać nawet te piosenki, których znać nie wypada, a jednak jakimś cudem słowa same wpadają do głowy. Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, program zrealizowała Elżbieta Malinowska, a na zakończenie Micze. Occhi, il tuo sguardo da prepotente, sono i soliti argomenti che non discuterò. Le tue mani, le tue dita bugiarde e lunghe, anche questi sono argomenti di cui non parlerò. Ma le braccia volitive avvolgenti e forti sono le cose che ad occhi aperti fan sognare di te. E perciò sognerò. Ma il tuo viso l'espressione del tuo sorriso mi trasportano all'improvviso dove il cielo è più blu. Autopromocja. Mają zły PESEL. Mówią o tych, którzy szukają pracy po 50. Sprawdzimy dzisiaj, czy tak musi być, a wszystko za sprawą reportażu Magdy Skawińskiej, której bohaterka pracowała na kierowniczych stanowiskach, zna angielski i francuski i odpowiedziała na 400 ogłoszeń o pracę. Czy osoby 50+ powinny już zniknąć w oparach herbaty z melisą? Z Dagmarą Szymczyk, ekspertką zmiany zawodowej, porozmawiam w Klubie Trójki Audiodokumencie. Zapraszam, Anna Ducińska. Klub Trójki Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.